Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Geldik günün gazetelerine bakmaya. Fahir Önç burada, Oktay Demirci burada, günün gazeteleri burada. Devamda getirsene. Ne? O burada, bu burada. Ne duruyorsunuz? Abi. Elba falan mı? Deme. Buyurun efendim. Günaydın efendim. Günaydın. İyi günler. Böyle arka arkaya günaydın deyince de sanki birbirimize günaydın diyormuşuz. Hak oluyor ya. Bir saattir içeride oturuyorsunuz. Ben de yeni geldim. Ay, o zaman hemen hiç durmadan haberlerle başlayalım. Hemen. Ver canım. İngiliz'den gelen bir haber. Çocuklara yönelik bir haber. Daha doğrusu ebeveynlere yönelik, çocuklarını zapt edemeyen ebeveynlere bir tavsiye. Ay Ege, iyi dinle bunu. Niye canım? Ali Nikan maşallah demek lazım. Şimdilik maşallah. Yarın öbür gün evet. Ne olacağı belli olmaz. Gerçi İngiliz çocuğu da bir ayrı olur. Donuk, asil olur. Asil midir bilmiyoruz da böyle bir şey olur yani. Soğuk ben nevale. İngiliz çocuğu deyince kumaş şort, altında potinler, üstünde bir ceket şey gibi, daha doğrusu Omen'de bir çocuk var ya. Onun gibi bir çocuk canlanıyor gözümde. İçinde şeytan girmiş, arkasında böyle cehennem köpekleriyle dolaşan bir çocuk. Vallahi ben manyak gibi bir şey canlanıyor yani. Ben geçen sene bir tatil köyünde, çok özür dilerim, bir İngiliz çocuğu görmüştüm. Bizim bütün Türkler kıskanıyordu. Böyle küçük bir kız çocuğu. O kendi kendine 10 saat oynuyordu. Hiç sessiz oluğu da çıkmıyordu. Niye? Bütün niye kıskanıyorlarmış? Şey diye çocuklar konuşan, değil anne babalar. Anne mı? Babalar. Ha. Bizimkiler olsa diye dolanırlar diye. Kendi çocuklarından bir tiksinmişlerdi İngiliz çocuğunu görünce. Yazık. Bakalım bu hangisi? Ama o çocuk sonra bütün herkesi öldürüyor. O mende de öyle. Uslu oturuyordu. Her yerde uslu. Gözler böyle dönüyordu sonra ama. Şeytani planlarını maalesef hayata geçirmeye çalışıyormuş. Agresif çocuk ne demek ya? Agresif çocuk. Agresif rock. Yeah! Diyen çocuk. Yani ağlayan çocuk bu. Ağlayan, ısıran, saldıran, deviren, yıkan, geçen ve ardına bakmayan çocuk. Hiperaktif ve agresif çocukların beslenme alışkanlıklarına göre sakinleştirilebileceklerini söylemiş İngiliz uzmanlar. Ben hiperaktif çocuklara kahve verildiğini duymuştum bir aralar. Niye abicim? Sakinleştirmek için mi? Bilmiyorum, oradaki kafein hiperaktivitede bir değişik etki yaratıyormuş. Çocuğa o zaman kahve daha iyi. Vereceğini direkt kahve gönder. Daha iyi. Kahve iyice şey yapmaz mı ya kahve? İyice uyarıcı. İşte hiperaktivitede değişik bir etki yaratıyormuş. Varmış. Valla şimdi aslında verilen tavsiye net. Tahıl. Et. Başka? Et verin. Et. Ama nasıl et? Çiğ. Çiğ et olur mu ya? Beyaz et verilmiş çocuklara. Agresif ve hiperaktif çocuklara eğer tavuk ve özellikle lahana verirsen sakinleşiyorlar. O lahana gaz yapar. Çocuk kıvranır. Bu sefer ya. Zaten oradan oraya koşuyor. Tam yakalayacak. Zart diye öbür tarafa zıplaya dolaşacak. Vallahi bu tip çocuklara alacak, kibritle oynayacak. Gazım var, bunu değerlendirmem lazım. Perdeleri tutuşturacak. Şekerli yiyecekler, çikolata, portakal ve üzüm gibi gıdalar yerine bunları vermeyin, uzak tutun. Tavuk eti, pirinç, muz, elma ve lahana yedirilmesi tavsiye edilmiş. Çocuğun enerjisini keseceksiniz değil mi? Muz zaten peklik yapar. Lahana gaz yapar. Çocuk of, elma da canı sıkılır. Zaten bir durur. Hakikaten. Pirinçte ne oluyor pirinçte? Pirinç canı sıkılır ya, pirinç böyle yiyince. Pirinci de vereceksin eline bir kalemle. Hadi buraya böyle bakalım, hayvanların ismini yaz. Ha, o da şey işkence olarak gibicesine. Uzmanlar valla bunları tavsiye etmiş. Bu gıdaları yedirerek hiperaktif ve agresif çocukları dize getirebileceklerini söylemişler. Çocuğa iki tane laf, bir tane şöyle kulağını çekse. Ben gerçi şeyde, eğitimde şiddetten yana değilim ama öyle agresif bir kulak çocuğa da ne? Şöyle kullan, böyle tırnağını batırıyorsun. Yok, orada mecazi anlamda kullanıyor etlerini herhalde. İşte o çocuk arsız olur, daha da beter olur. Sen kulak çekilerek yola getirilmiş çocuk gördün mü hiç? Ben. Fahir Öğünç kendisini gösteriyor. Bana, burada ben mesela ne zaman agresif kalındığını görüyorum. Ben ne zaman agresif olsam ağzıma bir tane çakıyorlardı. Ya mesela yemek yiyorsun ya. Tamam. Yemeyeceğim ben bunu falan deyince mesela o kaşık geliyor ya. Sen yemeyeceğim falan diyor muydun ya? Ben hiç zannetmiyorum yemeyeceğim ben bunu falan ya dediğini. Küçükken falan. Yiyen dikidir yemeyeceğim. Yıkılır deyip yiyorsundur sen abi. Bana sonra yedirdiler öyle. Çünkü ben kaşığın o dış bükey tarafı ağzıma yiyince böyle şak şak diye. Ondan sonra bir süre sonra çok lezzetli geliyor her şey. Bunu kaç defa yaşadın? Bilmiyorum. Her yemekte, her öğünde mi? Hemen hemen, neredeyse. Ama belli bir dönem. Sonrasında zaten o yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Benim hayat felsefem şey oldu. İngiliz uzmanlar özellikle lahana demiş. Pirinç pirinç bir kenara atın. Lahana, lahana, lahana demiş. Haber yansın kapuska. Çocuk da yazık ya. Kapuska. Lahanayı da çocuklar sevmez ya değil mi? Sever mi? Zaten orada saydığın şeylerden belki bir muzu sever. Tavuk da sevmez. Tavuk ne kadar sıkıcı bir şey. Ben niye pirinç pilavıyla köfte güzel olur ya? O patatesli köfte çok sever. Köfte tamam güzel de köfte yoktur. Hayır oradan pirinç pilavına işte oradan ne yırtabilir. Ne yapacaksın pilavla köfteyi koyup köfteleri alıp onun yerine tavuk mu koyacaksın? Olabilir. Bu ne ya falan diyecek. Ay pardon unutmuşum diye lahana yaprağı koyacaksın ki sen. Köfte şeklinde tavukları güzel yapılabilir mi öyle bilmiyorum da. Tavuk köftesi olabilir. Ha, o daha da çirkin bir şey. Evet hakikaten yamuk yumuk parçalardan yapılan iğrenç bir yemeği. Vallahi çocuklarımıza hiç böyle şeyler yedirmeyelim. Kanat kanat çocuğa kanat ver. Mangalı yapacaksın. He. Başına da oturtacaksın çocuğu. Hem ateşle oynamış olur. Ateşle oynayınca da şey olur ya. Piroman olacaksa da orada yavaş yavaş şey yapar. Ne olur Oktay? Ateşle oynayan çocuk benim gece, bildiğim kadarıyla gece altını ısıtır. Gece altını ısıtır ve korkuturlar. O kaynak. Korkutan kim ya orada? Korkuturlar. Nasıl korkuturlar? Mangalcılar Federasyonu korkuturlar. Başkanı. Böyle geliyor. Mangalla ateşle oynayınca falan korkuturlar ya. Hmm. Kim korkutuyor? Başını vermeyen şehit korkutuyor. Bilmiyorum ben öyle duymadım. Sadece altını yapacağını biliyorum çocuğun. Hayır altını yapar, altına yapar o ayrı da. Bir de korkuturlar diye bir şey var. Mesela ekmek kırıntıları üzerinde dolaşırsan korkuturlar. Bir şey sorabilir miyim Oktay'a? Adırız. Orada işte korkutucu olan bu zaten galiba. Kimin tarafından korkutulacağını bilmiyorum. Çünkü önlemeni alırsın. Ama kim bir taraftan da merak uyandırmaz mı insanla? Dur bakalım kim korkutacakmış. Ben şu pirinçlerin üstünde bir dolaşayım der. Ama çocuk. Şimdi korkutur. Şimdi orada ne kadar korkacağım onu da bilmiyorum. Eksik ki. Olan tek şey olsa yine merak unsuru olur ya. Hocam, mesela bilmem kim tarafından korkutulursun. Nasıl korkutulurum? Bak mesela burada Türkçemize da çok hakim bir insan. Burada İşte bunlar hep ama merak uyandıracak şeyler. Nasıl korkutulacağım? Ne dereceye kadar? Belki de korkmayacağım. Veya kim tarafından korkutulacağım? Hocam ne tip ortamlarda yetiştiniz diye sormak istiyorum lütfen. Bu soru cümlesi olmadığı için kendimize bakıyoruz. Ev ortamında yetiştim ben. Oktan. Ben çiftlikte yetiştim. Üretme çiftliği. Üretme çiftliklerinde yetiştim. Balık çiftliklerinde. Peki teşekkür ediyorum. Ben rica ederim buyurun. O zaman size İsviçre'den çok önemli bir veriniz. Haber. İsviçre'de 1 milyon insan yalnız yaşıyor. Hayda. Eyvah eyvah eyvah. Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de 1 milyonu aşkın insanın yalnız yaşadığı öğrenildi. 7,5 milyon. Böyle bir haber olur mu ya? Yalnız yaşayan insanların sayısını verdik geçen gün gazeteye diye. Böyle bir haber ne yani? Öyle deme abi. 7,5 milyon nüfusu ülkede özellikle erkeklerin bu durumdan kurtulmak için yeniden annelerinin yanına taşındıkları kaydediliyor. Herkes şu anda akın akın harıl harıl taşınma telaşı içerisinde. Kimseyi de rencide etmek istemem ama şu anda dinleyicilerimiz arasında da böyle durumda olanlar var mı bilmiyorum ama. Bir erkeğin bir yaştan sonra annesinin yanında tekrar yaşamaya başlaması herhalde dünyanın en acıklı durumu yani. Zavallı. İki köfte fazla yiyeceğim diye. Bir iki ütülü niye bir şey. Niye belki özlüyordur abi ne olur. Ya, daha acıklı. Ben beceremedim ben de. Beceremedim. Ben gömleğin durumu ortada diye böyle dönüyor eve. Ondan sonra gizli gizli tuvalette sigara mı içecek ne yapacak? Tam ya, o çok rezalet bir durum yani böyle bir içki içmeye kalksa İçeme. Gizli gizli içecek şey yapacak. Belki rahat bir annesi içecek. Vardır. Daha da çirkin bir durum o zaman. Ana da koyayım mı falan bile böyle. Bana da koy oğlum ama şey olsun sek olsun diye. Vallahi İsviçre'de şu anda hakikaten. Bence bütün... en güzel sistem şey olabilir ya üniversitedeki gibi öğrenci evleri gibi. Bekar evleri mi diyorsun? Bekar evi de denmez ona bitik evi diye. Beraber yaşasınlar abi tek başına ya. Kaç kişi dedin ya? Şimdi abi bir milyon tane İsviçreli Hanzo affedersin tek başına yaşıyor. Bir de becerememişler annelerinin evine dönüyorlar. Bir milyon da erkek mi bunların? Yani böyle bir hani 1,500,000'e indirerek mesela ikisini bir eve evet taşındırabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Yaparız hocam 2-3 hatta. Evet, son noktayı da koydum ama üçerden düşünsen 300 bine indi insana en güzel çok şey çok rahat eder 3 yıl hem masraf da azalır. Masraf şekerim da azalır. Böyle kiralar düşer o kadar ev boşalınca. Biraz ekonomiye de katkısı olur. Zaten 7,5 milyon nüfusu var ya. Şeyi. Ama bunları toplu halde tutmak lazım. Kamplar yapmak lazım. Eğlenceler olur, bir şey olur. Gece mantılar yapılır falan filan. Gül Allah gül. Bir de o İsviçre'nin soğukluğuna da bir şey çare olur bu yani. Değil mi? Evet, adamlar arkadaşlar mutsuz olacaklarında gece boyunca o coşkuyu yaşarlar. Artık herkes sabah başka bir neşeyle kalkıp gider işine. Ama hepsi de erkekse o zaman da olmaz ya. Hepsi erkek değil canım. Ne yapacaksın? Kızla erkekli mi koyacaksın? Bir apartmana koyarsın. Bir daireye 3 erkek, üst kata 3 tane kız. Bence, bak eğlenceye bak. Heh, bence böyle mantıklı bak. Hanımefendi size börek getirdik diye böyle bir giderler. Olmaz. Siz öyle mi yapıyordunuz Ege? Bekar bekar yaşarken. Bizim apartmanda yoktu ki hiç. Olsaydı ama bunu... Olsaydı tabii damlardık. Vay be. Bende de yok ya böyle. Bizim yanımıza sonra bir öğrenci evi geldi. O da değişik yani, böyle doğudan. Resmen aşiret reisi gibi bir çocuk geldi falan. Bir kere benim başıma gelmedi de Alper evdeyken pide söylemiş. Tam oturacak yiyecek. Alper'i çağırmışlar kafa. Gel bizde yemek yiyeceksin diye. Yok ben gelmiyor falan filan diye böyle. Pide geldikten sonra mı çağırmışlar? Aha. Kollarından çeke çeke götürmüşler. Hadi sonra ya. Beni aradı. Aa, benim anahtarım yok, bir şey yok, burada kaldım falan diye. Döndüm eve, girdim ben böyle bir baktım. Yere televizyonun karşısında pide falan hazırlanmış, çok güzel. Ama evde kimse yok. Sonra komşuya gittim. Alper çoraplarla oturuyor. Üst komşu muydu? Yan komşu. Abicim pideyi de almamışlar o zaman. Almadılar tabii pideyi canım. O zaman adam, bunların amacı adamlar... üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Ben olsam çünkü pideyle abi, birlikte aldırdım Alper'i. Pideye tenezzül eder mi? Orada bir gitmiş Alper böyle bir... Kuzu mu kesmişler? Tepsinin içinde hakikaten bir pilav, ortada kelle duruyor. Adamın buzdolabı küp küp et doluydu. Alper'e zarar vermişler miydi? Alper'e zarar vermemişlerdi. Sonra bir gece de orada oturmuştuk. O gece de şey lafını duymuştum ben işte. Vallahi... kız 13 yaşında ama 15 falan gösteriyor. Ondan sonra da zaten komşuluk ilişkilerimiz biraz zayıfladı. Bravo. Çok güzel. Bravo. Ya ama bir eğlence olmuştu. Bir şey olmuştu gene apartmanın içinde. İşte İsviçre'de böyle değil. İsviçre'de bence İsviçre, şu öğrenci hayatını bir oturtalım. Ha, çakılarımızı yiyeyim, çıkaralım. Saatlerimizi ayarlayalım. Başka bir şey bilmiyorlar. Halbuki herkes bir çakı alacağını, bir tane evin çakısı olur. İhtiyacı olan kimse onu alır. Kullanın. Bugün ben bunun şu kısmını kullandım falan diye buzdolabına mesela notlar bırakabilir. Çok doğru. Güzel. Bravo, tebrik ediyorum. Sistemi harika kurdunuz. Darısı İsviçrelilerin başına. Bir de belki bunlar geçimsiz adamlardır da. İsviçreli adam geçimsiz. Ne abi 3'ü geçimsiz olsun, 5'i geçimsiz olsun. 1 milyon adam dedi ya Fahir. 1 milyon adamın hepsi geçimsiz mi? Zaten ülke 7,5 milyon mu? Kaç nüfusu? 7,5 milyon abi. 7'de biri bir ülkenin geçimsiz olursa... Olabilir canım. O ülkede... Huzur olmaz Oktay'cığım. Huzur olmaz yani. Öyle bir şey var. Ya 7'de biri geçimsiz desen şöyle bir düşün bakalım. Şurada 7 kişi toplansak... Biri aramızdan birisini sevmeyebiliriz yani. O da bir gıcık bir adam olabilir. Bak mesela düşünelim. Sen, ben, Fahir... 3. Koray... Koray gelsin 4. Ya, Funda gelsin 5. Funda gelsin 6. Şimdi gelecek kişi gıcık bir kişi olacak. Düşün mesela. Gıcık olduğumuz birisi. Anıl. Ya Anıl, yapmayın Anıl olmasın. Anıl, Funda'ya olsun. Anıl gelirse de Funda'ya gıcık olursun. Bir tanesini seçmek zorunda olduğun mecburen için sen öyle diyorsun abi. Mecburen. Zaten bekar olması da gerekiyor. Tam o zaman. Bir de bu 1 milyon kişi. Bu 7,5 milyon arasında yaşıyor değil mi? Arasında derken bir garip bir cümle oldu ama. Yani mesela bir 5 katlı bir apartman düşünüyorum. Hı hı, bodrum katlarında yaşıyorlar. Mesela yani. Birinci, ikinci katında aile oturuyor. Kalabalık. Hı hı. Üçüncü katında yalnız yaşayan. Dördüncü, beşinci kat. Üçüncü yani aralara dağılmışlar bu 1 milyon kişi. Öyle bir geçimsiz diye bir yere atmamışlar ki bu adamları. Bu adam annesinin yanına dönüyorsa annesi de yalnız yaşıyor demek. Annesi. Ya 1 milyonun yarısı da bunun anası. Demek amalar nasıl fiştiklediyse bunların. Belki yeni kocasıyla yaşatıyordur canım anası. Öyle deme Oktay. O kadınla bir daha evlenen olur mu ya? Çocuğu da kendisi gibi yapmış. Kocayı erken yaşta kocası görmüş. Kocası zaten delirmiş, kaçmış. Kocası zaten ayrı yaşayanlardan biri kadının kocası. Heh. Ben sana söyleyeyim. Kurtuldun diye. Öbürü çocuğu zaten öbürü iki. Öbürü çocuğu. Üç. Anası. Anası üç. Aileler bir araya gelsin zaten yürüye. 300 bine indi. Doğru. Vallahi işte. Billahi. İki aileyi de bir araya koy. Etti mi 150? İki tane aile bir... niye bir araya koyuyoruz? İkinci Dünya Savaşı mı çıkıyor? Hayır, evler büyük ya. Fahir sofayı değerlendirmek istiyor galiba. Müştemilatta falan da bir şekilde. Turşucular falan diye. Onu yapmak lazım hocam. O zaman reklamlarla coşuyoruz. Ben bu sırada İsviçre'nin alan kodunu bulayım. Bir arayalım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Çeliş derken, çeliş meniş derken. Ne oldu, bir şarkı daha bitti. Bitti. Hadi buyur bakalım. Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu uygulamalarından bir tanesi olarak daha doğrusu bu pazar biliyorsunuz 25 Mart pazar günü saatleri ne yapıyoruz? İleri alıyoruz. İleri alıyoruz. Saat ileri alıyoruz. Ama her zaman olduğundan biraz değişik alacağız bu sefer. Tamam, ne yapalım, nasıl gerekiyorsa öyle alalım yani. Sonuçta bu beraber yaptığımız bir hareket. Biri ben biraz daha ileri alacağım falan derse olmuyor. Çünkü yok bu. Öyle bir şey olmaz. Avrupa Birliği ülkeleriyle paralelliğin sağlanması amacıyla bu seneden itibaren saatler saat 3'te ileri alınacak. Gece 3'te. Evet. Eskiden 1'de alınıyordu. 2'de alınıyordu abicim. Geriye alırken 2'de alıyordun galiba. Evet. İleri alırken. İleri alırken 1'de alıyordun otomatikman. 11.30'da yatan adamım. Ertesi sabah ileri geri nereye alınıyorsa alırım. Hiç yatmadan önce güzel güzel olacaksın abi. Bu yıl işte saat 3'ten 4'e. Sağ olsun 4'e. Bilgisayarlarımız bizim için hallediyor bu işi. Ben saati ayarlıyorum, hiç sesini çıkarmıyorlar. Onlar saat kaçta alıyor acaba ya? Bilgisayarlar, aa hiç açık bırakmadım bak. O doğru zamanda mı? Geldiğinde uyarı, bir uyarı yapıyordur. Şimdi ben ayarlayacağım saati falan diye. 28 Ekim'e kadar da böyle böyle gideceğiz. 28 Ekim'de hop. Şimdi saat hazır gibi. Aydınlıkta uyanıyorken. Niye böyle mi yapıyoruz? Birden yine karanlıkta mı uyanmaya başlayacağız? Nasıl olacak? Evet, biraz abi. Karanlıkta uyanmaya başlayacağız. Aman sevmediğim şey. Gün ışığından daha fazla yararlanmaya başlıyoruz. Abiciğim niye öyle diyorsun? Zaten seni biz uyandırıyoruz. Öyle mi? Hadi bak ya. Abi sen artık iki gün benden erken geldin. Nasıl havaları giriyor ya? Bak sen. Hadi bakalım. Hayır. Bütün programı sırtladım ben. Abicim zaten Ege için geçerli ki bunlar. Ege çünkü gecenin köründe de uyanıyor. Değil mi? Hakikaten değil mi? Gündüz de uyuyor. Gündüz uyanık olduğu zamanlar da var. Alenika'ya gene biberonu koyarım ısıtıcıya. Saatleri ayarlarım evdeki 4-1 saati. Ondan sonra mama saatim geldi diye dayarım çocuğu. Çocuğun, aa ne olacak o şimdi? Çocuğun bütün şeysi bozulacak. Şeyi sapacak. Hayda. Uyku düzeniniz değişecek, biraz sapıtacak birazcık. Bu hiç işime gelmedi bak. Çocuğa niye saati göstermeyin hiç. Gösterelim. Çünkü mesela bak, çocuk şimdi kaçta yatıyor? 8'de. Ne olacak şimdi? 9'da. 9'da mı yatmaya başlayacak? 9'da yatmaya başlayacak. 9'da yatacak. Ama tahmin edersin ki 5 dakikalık bir oynama bile ne kadar uzun gecelere sebep oluyor. 1 saatlik şey. 8'de yatmaya çalışacak mı? Esas problem o bence. Çünkü 8'de yatmaya çalışırsa bakacak dışarıya. Dışarısı bir garip. Nasıl yapacağız onu şimdi? Çocuğun biyolojik saatiyle oynamayın bence. Ne yapacaklar Fahir? Ne yapacağız Fahir? Çocuğun saati. Ben ricacı mı oldum? Avrupa Birliği'nden mi? Bu seneyi atlatalım ondan sonra mı? Abi yapay ortam yaratacaksınız evde. Aslında iyi fikir ha Ege. Yapay ortam derken peluş hayvan parkı mı yapayım? Abi şöyle yapacaksın. Karartma geceleri uygulayacaksın. Yapacağım. Valla alıştırsanız öyle siren sesleriyle falan uyusun. Şeyi kapatırsın. Çünkü dünyanın gidişatı iyi değil. İyi değil. Saçmalıyor bence. Bence senin fikrin daha güzel. Avrupa Birliği'nden ricacı olalım abi. Efendim, bizim çocuğa göre bir uygulama. Zor zor oturttuk zaten, şimdi alt üst olmasın falan. Gerçi, sabah 6'da kalk, bu sefer de 7'de kalkmaya başlayacak. Gerçi resmi gazetede de yayınlanmış bu ya. Avrupa ya, Birliği'ne gitmeden önce bir nereye gideceğiz? Hocam resmi gazetede yayınlandıysa yapacak bir şey yok. Resmi gazetede bitti. Yayınlandı, iş bitti. Geç kaldın. Bakanlar kurulunda var mı senin adamın? Adamın mı? Bakanlar Ege bakanlarla böyle mi konuşuyor? Ne haber adamım? Ne bileyim benim abi, adamım var mı? Yok. Bakanlar benim herhangi bir yerde adamım var mı? Yok. Pideci de var. Salatayı bol koyan bir adamım. Belki onunla konuşurum. Bol salata getir. Avunuruz. Ha, onun da parasını veriyorsun zaten ya. Bol salata da verilmez. Sana küçük tabakta geliyorsa bana büyük tabakta geliyor. Ha nedir? Bir kaşık rende havuç koyuyorsa bana iki kaşık gibicesine. Vay be. Hakikaten. Havuca doyacaksın bu sene. Ver havuca. Vay lan, ondan sonra havuç işleri bunun turuncu turuncu gelecek. Onlar rahatsız olacak. Ha, elle yiyorum ben havucu. Abicim elle yemeni demiyorum ya. Havucun içinde ne var? Oktay? Kloroflorokarbon. Doğru. Karoten değil miydi o ya? Doğru söylüyor adam abi. Yemene yani elle yemene gerek yok. Doğru. Çok yersen sararıyorsun. Mesela tavşan. Brokoli yedikçe de şey oluyorsun. Ya, yanlış örnek. Yeşilleşiyormuşsun. Hadi ya, brokolide de öyle bir şey var. Ben bunu şeyden biliyorum. Neyden biliyorsun? Brokoli yediğin Aline zaman. Aline yaptığımız çorbanın içine bir tane küçücük havuç attığın zaman turuncu bir şey çıkıyor. Bir tane brokolicik attığın zaman da yemyeşil çıkıyor. Ne alakası var abi? Demek ki baskın renk. Ha var. Çıkıyor dediğin? Yani mamanın kendisi. E tamam, o zaten içine yeşil bir şey atılan şey yeşil ama olur Ege. Yani ne bileyim, bambaşka çok renkler atıyorsun, onlar kayboluyor gidiyor. Bambaşka de renkler derken hap sarısıyla beyazıyla. Sarı etin dediğin? Patates. Güzel, beyazı? Kereviz. Teşekkür ediyoruz. Adam yemeklere ve renklere hakim. Hakikaten onun rengini sor, biraz açsınız. Renkli yemek sor. Kırmızı bir yemek var mı hocam? Kırmızı, kırmızı yemek. Salçalı et. Salçalı et Ege. Salçalı et. Peki abi pembe. Pembe var tabii canım. Ne abi? Pancar soslu kumpir. Ver Ege. Oktay sen de bir sofra ressamıymış. Ne abi, pancar soslu güzel olur bak. Abi pancar soslu ne demek ya? Mavi yiyecek yok ya mavi. Bu arada düşündün mü? Anırırken düşündün mü? Benim aklıma bir şey gelmedi. Mavi var hocam ya. Ama öyle yapay soslarla yapılacak şeylerden bahsettim. Mas mavi. Margarita yiyecek değil değil mi? Girer hocam. Gıdadır aslında ama. Buzla karıştırırsın margarita. Margarita öyle olmuyor ki abicim. Onun içine şey koyuyorsun. Şöyle tencere pilav üstüne böyle koyulacak mavi bir şey söylüyorum size. Veya makarna. Mavi bir şey istiyorsun. Aha. Bunu yapacağım. Bridget Jones'da öyle bir çorba vardı. Evet ama nalyon bir şey düşüyordu içine. İpli doğru düşüyordu, ondan mavi olur. Nalyon. Mavi ne var abi? Mavi bir gıda söyleyin bana ya. Mavi gıda. Sevgili dinleyiciler. Bir mavi bir tartışmaya şey. Tartışmaya siz de katılabilirsiniz. Halka açıktır tartışmamız. Telefonumuz 210-30-30. Ama böyle pilavın üstüne koyulacak. Tercihen etli. Abi et zaten. Mesela beşamel soslu yapınca beyaz oluyor. Salçalı yapınca kırmızı oluyor. Pancar soslu şey, olunca pembe oluyor mesela. Pembeyi de yakalayabiliyorsun. Yeşili de yakalıyorsun. Yeşili de yakalarsın. Yeşil şeyi de yakalarsın. Sarıyı da. Sarıyı safran koyarsın bilmem ne. Köri koyarsın bir şey yaparsın ama. Mavi bir şey yok abi ya. Mavi bir şey yok evet ya. Canım sıkıldı şimdi benim bak. Frank üzümü dedikleri blueberry diye bir şey var. O da böyle bir. O tam da mavi değil yani öyle. Adam mavi da değil. Geldi mi? Çivit koy, çivit. Çivit mi? Çivit mavisi var ya hocam. Mürekkep balığı mı? Yani. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? İmplantör Ahmet. Merhabalar Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir efendim. Hemen alalım cevabınızı. Hocam şeyde görmüştüm. Ya National Geographic ya da Discovery Channel'da papağan eti. Papağan eti mi? Mavi mi? Çalıyor. O düğünü süs olarak koyuyorlardır belki. Hayır hayır yok abi. Direkt şey bu pigmeler. Amazon'daki pigmeler. Yiyor muyum? Evet evet. Yani temel besin maddesi. Hani böyle şey değil. Özel bir günde falan değil yani. Bizde tavuk neyse onlar da papağan. Beyaz ettir papağanın eti gene. Mavi hakikaten mavi. Ben de şaşırdım ama mavi. Ama besleyici değil demek ki, adamlar güdük güdük kalmışlar. Peki çok teşekkürler Ahmet Bey, görüşmek üzere. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ya al işte etli dedin güzel. Papağan eti dünyanın en pahalı şeyidir ya. Niye abi, git peçoba. Bir dakika ya, papağan eti pilavın üstüne konur mu? E konur abi, diftersin onu güzel. Diftersin mi? Diftmek var ya abi, tavuk diftiyorsan. Evet, papağan da Drifters diye grup da var. Onlar da hep tavuk diftiyor. Günaydın. Alo. Efendim. Ha merhaba. Merhaba, hoş daha geldiniz. Daha kolay bulunabilecek bir şey de var. Hemen buyurun. Alalım. Kara lahana ısıtırsanız, kaynatırsanız masmavi oluyor. Kara lahana. Yine döndük dolaştık. Ama o biraz mor gibicesine ya. Evet mor. Yok yok. Yani bayağı harbi yani, biraz kaynatınca şey lacivert mavi gibi bir şey oluyor. Pilavın üstüne nasıl koyacağız onu peki? Ben onu köteğine yaparken yapmıştım. Onun için pilav versiyonunu bilmiyorum. Yani salata gibi bir şey olur ama değil mi abi? Yok, ben her türlü sebzeyi atıyordum. Kara lahana vardı, onu attım. Peki çok teşekkürler efendim. Evet, görüşmek üzere. Ama bu kara lahana da galiba Karadeniz'in meşhur çorbalarından biri. Kara lahana. Kara lahana çorbası evet. O zaman kara lahana çorbası. Yedim ben işte, mavi gelmemişti değil vallahi. Ama galiba zaten başka bir şey söyledi hanımefendi. Onu yani iyi kaynatmak o lazım. Evet, erbabından. Onu mesela kaynatıp suyunu içilir mi içilmez mi onu söylemedi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Semih. Hangi Semih? Hangi Semih? Olabilir? Arap Semih'i. Evet. Peki. Merhaba, nasılsınız bir öncelikle? Teşekkür ediyorum Semih Bey. Hemen alalım cevabınızı. Bir öğrenci olarak bu sorunun cevabı tabii ki de çok kolay. Makarnayı 2 hafta bırakıyorsunuz tencerede, o zaten mavi yeşil oluyor. Yenilebilecek hale gelmesi için bir daha bekletmemiz gerekiyor mu? Hayır, yenilebilecek demiş miydiniz? Doğru, adam haklı, Semih haklı. Doğru. Soruyu düzgün sorun diyor. Çok sağ ol Semih, görüşmek üzere. Rica ederim, görüşürüz. Arap Semih. Serdar Erler uyusun. Ne hiç valla. Bir burada bizim gıda uzmanımız var dedik. yoktur diyecek. Gurme abi, dedik. Büyük ihtimalle bu saate kadar aramadığına göre. O radyoya gönderirdi ya. Baklava börek konusu açılınca hemen saniyesinde bağlanır. Ama ne zaman sıkıştık, mavi bir yiyecek arıyoruz. Ben yatarım uyurum, benim ne derdim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Aydın. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi yengeç vardı. Ama o pişince mavi olmuyor ki. Ben mavi yengeç yedim. Yani görünüşte maviydi de piştikten sonra var nasıl nar gibi kızarmıştı. Onu bilmiyorum. Ben mavi yemedim, dışarıdan baktım sadece. Dışarıdan bakınca mavi olan bir şey ama içi de yenir diyorsunuz. O sizin dediğiniz işte papağanla aynı şey beyefendi. Tüyleri mavi, eflatun da olabilir ama eti gene beyaz çıkıyordur büyük ihtimalle. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Ama papağanın içi de maviymiş. Evet ya, abi içi dışı yani, maviymiş. Papağanın içi dışı bir. Yengeç gibi değil. Yengeç zaten bir yamuk bir hayvan, çok özür dilerim ya. Şimdi hakaret etmek istemiyorum hayvanı da. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? İsmim Kaan Bey. Kaan Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Vaktimiz de az, hemen bize verin tarifini. Mürekkep balığı sosunda yapılan makarna. Herhangi bir şey. Spagetti. Bana mürekkep balığı sosunu bir açıklar mısınız? Yani nasıl elde edildiğini bilmiyorum. Mürekkep balıktan nasıl çıkartıldığını bilmiyorum ama. Ama mürekkep balığından da mavi mürekkep çıkmıyor maalesef. Kapkara bir şey çıkıyor. Siz ya, yediniz mi her şeyden önce böyle bir şey? Yedim. Yedim. Lacivert değil mi? Siyah değil. Koyu lacivert aslında mavinin bir tonu. Şey peki böyle yediğiniz şey mavi miydi? Koyu ağzınız mavi evet. Mavi oldu mu? Mesela çocukken evet. Böyle bir ilaç vardı. Dil çıkartmak karşıya çok şey değil, uygun değil masada bunu evet. Yedikten sonra. Mavi çıkıyor demek. Yani dil. Aynen. Hayat siyaha yakın. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Mavi evet. Dil. Çok mürekkep balığı tek renk mi acaba ya? Yok hocam, kırmızısı da var. Var mı acaba siyah? Kırmızı, mavi kırmızı. Ve siyah olmak üzere 3 renk. Bir de 05 balığı diye bir şey mi? Son telefonu. Tabii canım, 01 balığı diye geçer. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Barış ben. Barış Bey, alalım cevabınızı. Gıda boyası sıfırlıyor hocam. Mavi, pembe, yeşil. İstediğiniz de yenilebilir gıda boyası sıfırlıyor. Gıda boyası nasıl kullanacağız mesela? Makarnayı mavi nasıl yaparız? Şöyle makarnayı haşladığınız suya karıştırıyorsunuz. Ne kadar karıştıracağız? Hiç değil mi? Paketin üzerinde yazıyordur herhalde. Ama makarna için mi? Mavi makarna, yeşil karıştırırsanız yeşil makarna yapabiliyorsunuz. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Yeşil makarnayı zaten biz... Şeytanın bile aklına gelmeyen bir metotla... Bunların paketlerinin üzerinde yenilebilir gıda boyası yazıyor. Bu yenilemeyenleri de var senin kurduğundan. Yenilemeyen gıda boyasını... Yemeyin diyor yani dinleyicimiz. Gıdaya sürmeyin diyor adam. Doğru. Gıda boyası resim yapın diyor. Onun yerine uğraşacaksak... Mesela natürmort yapıyorsun ya, hani böyle portakallar, ayvalar. Onu neyle yapıyorsun? Onu normal boyayla boyayınca o tadı vermiyor. Ama mesela gıdaları gıda boyasıyla boyayıp... Mesela masa varsa onu da ahşap boyasıyla boyayıp... Doğru. Böyle evet. Gerçeğe çok yakın bir resim elde etmek mümkün. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ya bu hazır makarnalar var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası. 9.25 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Gün geçmiyor ki unutulmaya yüz tutmuş sanatçılarımızla ilgili bir haber olmasın gazetelerde. Ama ne iyi oldu bu şey. Şarkı bir... söylemek lazım yarışması. Bence de. Ferdi Anıl Yarkın'ı falan yıllar sonra tekrar televizyonda görebildik. Başka kim vardı abi onların içine? Ferdi Anıl Yarkın var. Var. Yeliz Hanım var. Yeliz Hanım, Yeliz de bence kısaca. Yeliz diyelim değil mi? Yeliz. Yılların eskitemediği sanatçı. Çok şey var ama sadece Yeliz diyoruz. Ondan sonra televizyonun... Erol Büyükburç'u belki de... Erol Büyükburç'u görebildik ve Erol Büyükburç'un Peru'nu da artık... Bir değiştirmesi lazım. Bence hani bu programlarda şey oluyor ya, bir ara böyle program başlıyor falan, güzel gidiyor. Sonra rakibe yenildiği için reytingler biraz düşmeye başladığı için arada bir bomba patlatıyorlar. Evet. Bence Erol Büyükburç patlatsın bombayı. Peru mu çıkarsın? Peru. Bence farklı bir perukla gelsin ya. Bu adam 80 yıldır aynı saç modeliyle aslında dolaşıyor. Aslında doğru ya. Yani bir insan peruk takıyorsa bari peruk değiştirsin. Bence peruk değiştirmesindense onu açık açık peruksuz gelmesi daha iyi. Çünkü peruk değiştirince otomatikman yadırgarsın ama. Abi şoka yani, girerim ben ya. O sohbetin sonu oraya gidecek. Nereye gidecek? Saçlarınız çok değişik olmuş, güzel olmuş falan. Zaten bu benim saçlarım değil falan gibi bir şey mi söyleyecek? Ne? Bir oraya gidiyor yani sohbet. Peruksuz gelince nasıl olacak? Peruksuz gelince çok olur. Hiç kimse bir şey söyleyemeyecek peruksuz gelince işte. Öyle bir şey var. Peruğunuzu i̇sterse takmayı unutmuşsunuzlar birisi. İsterse kendi yorumunu yapar Erol Büyükburç. Yani kimse de konuyu açamaz. Çünkü ne diyecek yani? Niye oraya yayın şey derse? Peruğunuzu takmamışsınız falan için diye bir şey derse. Metin Arolat çıkar ona cevabı yapıştırır. Gerekirse Metin Arolat. Hakikaten Metin Arolat da bir şey oldu ya. Halk kahramanı haline geldi. Ama çok güzel yaptı ki ben söylemedim mi? Kıvrak halk kahramanı. Aa çok büyük. Böylesine ihtiyacımız var demek ki bu modern zamanlarda. Eskinin böyle baba yiğitleri falan filan. Değil de böyle artık kahraman dediğim biraz demek ki oynak mı olacak? Öyle oynak değil de çemçükle çemçük delikanlıdan delikanlı olmasını bilen biri lazımmış. Böyle bir şey. Ne zaman bir sonraki abicim? Pazar günü haftaya. Pazar günü ben seni arayayım. Tamam arayayım onu ben kaçırmayayım ya. ATV'de İbo Show varken Fahir. Çünkü geçen hafta İbo Show başladı. Ama gözümüz aydın Oktay'cığım. Onu ben senden takip etmeni isteyecektim. İyi oldu söylediğin. Abi onun dışında tabii bir orada bizim aslında bizim mutlu olmamız lazım o programı izlerken. Çünkü Hilal Özdemir'le Hazım Hörmükçü. Hazım Hörmükçü. Bizim evlendirdiğimiz çift. Ya şimdi kimse bilmiyordur ama zamanında yaptığımız televizyon programında tanışan bu iki genç güzide insan bugün mutlu bir yuva kurdularsa sayemizde her yerde de söylüyorlarmış. O üç tane adını bilmediğimiz delikanlıya borçluyuz. Bizi arıyor olabilirler mi ya onlar? Vallahi dün davetiyesi için biraz aramışlardı da sonra biz oraya ne bir telgraf gönderdik ne bir çeyrek altınımızı alıp gittik. Çok hiç büyük ayıp ettik yani. Hayır hala bizi arıyor. Yani çocuk oldu çocuğa da bir şey yapmadık. Heh. İki tane oldu bir tam de iki şansımızı da kaybettik. Ciddi misin? Hayırsız adam durumuna düştük ya. Ama olsun biz böyle görevimizi yaparız gerisine karışmayız. Bizim kozmik görevimiz oydu yerine getirdik. Artık dünyadan kaybolabiliriz. Yani. Televizyon programının tek amacı vardı. Zaten kısa bir süre sonra da bu olaydan kısa bir süre sonra da misyonumuzu tamamladığımız tamam gerekçesiyle programın sona erdi. Ama ellerinde görüntülerimiz var benim hatırladığım kadarıyla. Yani Hazım Körmükçü ile Hilal neydi? Özdemir diye Özdemir geliyor. Umarım yanlış bir şey söylemiyorum. Ellerinde görüntülerimiz var. İsterlerse bulurlar. Ama o görüntülerde isim geçmiyor olabilir tabii. Zor zor. Programda. Seni hele 2 sene önce falan olsaydı sen bir de zayıf geldin ya askerden. Bir de saçlarla uzun. Sen eski haline döndün ama şimdi maşallahın var. Saçları uzatmam lazım beni tanımaları için. Hazım Körmükçü için de herkes ağız birliği etmişçesine beyefendi sanatçı diyor. Ama öyle değil mi böyle adam? Böyle bir kategori de var ya. Beyefendi sanatçı kategorisi. İkinci bir isim sayabilir misiniz bana beyefendi sanatçı kategorisinden? Çünkü Erol Evgin Erol var. Erol Evgin var. Mirkelen belki bunlara. Ama gerçi Mirkelen biraz suratsızdı o programda. Evet. Ama çünkü gerildi. Yanına çok çirkin bir kız vermişlerdi. Gerçi çok güzel bir yırtmacı vardı ama. Semih Saygıner'in yanında kim vardı abi? Yırtmaç deyince mi aklına geldi Fahri? Ya abi, yani Semih Saygıner'in biraz daha sinirlenmesi lazım ki adam yakışıklı, bilardocu böyle çok popüler bir adam yani. Ben şimdi sen tabii bir kahvelerde geçirdiğin için baktınız. Bazı kriterlerin değişik. Yani sen yakışıklılık anlayışın da değişik. Popülerlik anlayışın değişik ben. Meslek anlayışın adam bilardocu adam mı yani şey yapmışlar gibi. Hayır, daha yanına daha böyle genç Cem'e birisini koysalardı daha çok yakışırdı. Şeyin yanına vermişler. Kimin yanına? Çok güzel bir kızca iz vermişler. Metin Aralat'ın mı? Onun yanında kim mi güzeldi? Neydi? İşte onun Türkiye güzeliymiş ona 2005. Ha işte ne güzel olmuş. Sesi de güzelmiş ama. Dur ya hatta şurada sonuçlar vardı. Onlar üzerinden gitsek aslında. Şimdi benim anlamadığım şey ne yapacağız? Bunu mu seyredeceğiz? Ben uzun zamandır hiç Türk televizyonlarında bir yapım seyretmiyordum. Neyse yani. Buzda Dans'ı seyretmedin buzda mi? Buzda Dans falan hani bir iki defa oturduğumuz yerde misafirliğe gittiğimizde açıksız seyrettik. Evde yoksa böyle. Hayır. Ama bunu mesela oturduk seyrettik 4 saat ve bittikten sonra ya şimdi buna bulaşırsak her pazar 4 saatimizi bununla mı bitireceğiz doğru diye düşünmeye başladım kara kara. Ama Buzda Dans'tan biraz daha bu şey ya izlenebilir bir şey. Ben de izlemiyorum yani, Buzda Dans'ın bir bölümünü. Şimdi bir de taraftan da izlerken ben habire konuşuyorum. Aa Büyük Usta Kayağan niye çıkmadı falan. Habire herkese bir yorum yapıyorum yani. Aa Büyük Usta. İşte en güzel şey diye. Bir televizyon programı. Ülkede bir rahatsız oldu. Çünkü o alışmış yabancı programları seyrederken ki tavrımızı böyle dikkatli bir şekilde izliyorsun. Yarım saatte bitiyor zaten her şey. Konuşmasana falan dedi. Ben dedim ki ya bir de böyle konuşuyorum. Sevgili Bülke bu tip programlar mesela sevgili şey çıktığı zaman böyle konuşulur. Çünkü Türk programları bu sohbete yönelik tabii yapılıyor. Tabii canım bence de o yani en güzel. Yoksa bunu case speech falan tartışmaları at odaya giriş çıkışlara at. Bir hiç saate şey, düşer tamam bir program. Doğru mesela İlhan Şeşen Zuhal Topal çifti. Zuhal Topal kim hocam? Zuhal Topal. Zuhal Topal. İlhan Şeşen kızın eline nasıl yapışmıştı ben onu gördüm. Güzelce mi bir kızdı o İlhan Zuhal? Zuhal Topal mı? Hı-hı. Ya da yırtmacı bayağı bir derindi ondan. Ya ben emin, oyuncu galiba Zuhal Topal. Oyuncu, şeydeki oyuncu. Sihirli Annem dizisinde komşunun karısı. Oho. Hemen mesajlar ya gelmeye başladı. Ondan sonra Suat Suna, Irmak Ünal. Irmak Ünal. Bir dakika bunu. Derken bir dakika ya. Derken ne? Reklamdan sonra ayrıntılı bir şekilde değerlendirelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeni yarışma programımız oldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Tasası bize düştü. Millet çıkıyor, şarkılar söylüyor, eğleniyor. Biz televizyon karşısında ne yapacağımızı bilemedik. Ama geçelim mi, geçmeyelim. Ben geçiyorum o zaman. Geçiyorum derken nereye Fahir? Eve geçiyorum abi. Oradan da spora gideceğim. Geçiyorum ne demek abi, ne dedin? Televizyon kaydolayım mı diyor. Yani bundan sonra birilerimiz sorumlu olsun yani abi. Paylaşalım, o kadar program var. Bak İbo Show senin zaten yıllardır üstünde. Ya abi, ben ama bir kadro değişikliği yapmak istiyorum. Geçen yayın dönemi benim abi, İbo Show, ben aldım onu. Sen çok hakimsin. Ben mesela seyretsem şimdi anlamsız olur. Ben sana anlatırım ya. Bir Cano var. Cimicip ve abi işte Cano diyor. Diyor ki yani. Cano ne? Cano işte Cimicip'in adı. Cano diye çağırıyor. Ondan sonra bir itiraf bölümü falan var. Onlar var. Orkestra şey. Var. Güzel yani. Ben anlatırım o köşeleri falan sana. Ya abi bu şey gibi düşün. Mesela Lost'u düşün. Sen anlatsan belki hani güzel anlarım ama... Olayın ya, seyreden insan gibi olur mu? Olmaz. Fahir sen anlatılınca biraz anlıyorsun değil mi? Aha, fena değil o konuda. Ortaya çıktı yani. Ben ona güveniyorum zaten. Neyse şimdi gelelim. Ben de mesela bütün yabancı dizilerden falan sorumluydum. Biraz da benim artık televizyon izleme alışkanlıklarım da değişti. Yani bir şeyi bitmemesi bende rahatsızlık yaratıyor. O yüzden mesela hiç Türk dizisi seyredemiyorsun. Bir tane dizi seyredince iki saatini vermen gerekiyor falan diye iyice biz uzaklaştık ondan. Ama bir taraftan da şimdi düşünüyorum, burada kaçan bir şey de yok. Yani 4 saat bir program. Arada bebek uyandı, istersen elbiseleri şey yap, gazını çıkar, altını değiştir, dön. Kaldığı yerden devam ediyor. Arada zaten edilse bir cümle ediliyor. Şeyin mesela ne bileyim Behzat Uygur'un söylediği herhangi bir şeyi kaçırmanın da bir eksikliği olmaz insanlar. Orayı söylediği tamam, bir şey evet, kaçırsan önemli. Hani bir onu şey da zaten tiz olduğunda böyle diye böyle değişik bir şekilde insan duyabiliyor. Abi onu şey yaparsanız sizin bebek telsisi var ya. Ters bir şekilde kuralım. Oradan televizyonun önüne koyun. Çocuğu zehirleyelim. Hayır abi sen İster ona. İster misin? Babacığım ben diye. Aa, çok yazık vallahi, çok üzülürüm ya. Yani o yüzden seyrettirmeyeceğiz bazı şeyleri. Şiddet görüntüleri, bir de mesela orada şey var ya, hani 7 yaş gösteriyor, bir patlama gösteriyor. Hmm. Orada bir tane bence bir çemçük bir ağız da göstersin, konuşma bozukluklarına yol açabilir. Aynısı Aydın'ın programına da koyulsun bence. Güzel fikir. Yani Aydın'ın programı yok ki abi artık. Olmaz mı ya? Var. Yok mu? Bilmiyorum. Var. Star'da ben geçen gün gördüm sabah. Sabah olduğu için ben hakim değilim ona da. Bak ben onu kaçırıyorum demek ya. Aydın'ın programı ve orada bir çemçük ağız çıksın. Çocuklarda konuşma bozukluğuna yol açabilir. Çok diye. Önemli. Kaç yaştan itibaren seyrettin? Yapacağız, mama yiyeceğiz diye konuşan bir çocuk. Ne verebilirsin o çocuğa? Ya baba şimdi... botoks. İlk botoksunu 3 yaşında yaptırırsa buralarımı şişirmek istiyorum diye. Şimdi biz burada geçen haftalarda bir şey konuşmuştuk. Bir görev dağılımı yapalım gerçekten. Mesela belki de şimdi herkes hayat biçimine göre programın belli bir dilimini alsın. Çünkü bu sanatçıların çıkması arası da değişecek. Mesela herkes bir Metin Aralot'u eninde sonunda bir iki defa görecektir. Tamam. 4 saatlik bir şey. Bir saatini birisi alsın, birisi son saat mesela herkes seyretsin gibi bir şey düşündüm ben. Süper fikir bence. Son saati hangi saatlerine geliyor hocam? Şimdi o zaman ilk saatini Fahir sen al. Niye abi? Abi ne itiraz ediyorsun, hemen ne var i̇lk ortada? İlk saatini ben alabilir miyim? Tamam, çünkü orada Behzat Uygur en uzun konuşmaları yok. Sen ne yapacaksın? İçeriye gideceksin değil mi? Halil Nikay'la ilgili. Abi tamam, öyle abi. İyi de daha birinci dakikada görev aksatılmaz ki ya. Doğru, abi. Tamam abi, ilk saati ben alayım. İlk saati sen al. İlk saatle son saat bana ait. Yani son saat, son saat ortak saat zaten. Son 4 saat ya. Ortak saat. Ama çünkü orada saat... böyle herkesin bir tekrarı. Ben tam ısınamayacağım ama abi ya. Niye? O en heyecanlı. Çünkü başta böyle bir yavan oluyor. Böyle o harareti, o abi o şöyle şey düşün. Ben hissetmek sen istiyorum. Sen istiyorsan ikinci, üçüncü saati de izle. He. Ona ama şey yapmıyoruz biz. O saatlerin sorumlu olduğun saat ilk saat olsun. Yani ilk saatten bir soru sorduğumuz zaman tamam. Sen cevap veremezsen eğer başın ağrır. Belada demektir. Tamam abi. Ondan sonra ikinci saati ben alayım. Abi adama son saati verdin. E ne istersen sen al Ege, fark etmez benim için. İkinci üçüncü saat arası. Ya benim aslında istediğim birisi bunun kaseti alıp bana montajlayıp getirse. Montajlayıp mı? Abi o zaman işte izleyemezsin. Şarkıları sen... atsın mesela, şarkıları ne yapayım ben şimdi? Çirkin çirkin sesli insanlardan şarkı dinlemenin ne anlamı var? Abi sevmediğim bir takım şarkıları sevmediğim insanlar söylüyorlar. Bir de bunu seyretmek zorundayım ya. Ama abi zorundayım bir de yani. Yani ama arada şeyler çıkabilir. Öyle deme. Mesela Yeliz kimi koçuydu? Sevgili Yeliz. Semih Saygıner. Semih Saygıner. Senin popülerlik deyince aklına gelen kişi yani. Demek ki Semih Saygıner bir orada bir şey yaparsa o Yeliz'i ben merak ediyorum, neler söyledi, neler söyleyecek. Onlar önemli şeyler. Sen onları seyrettirme, bir şey yap. İki tane biz şeye bakacağız ondan sonra. Oraya yine bakacağız. Bir de şimdi demin söylediğin şey çok önemliydi abi. Yani programı izlerken yorum yapabilme imkanı veriyorsa program, evet, ayrı bir boyut getiriyor demektir. Çevrendekiyle sosyalleşmeni sağlıyor. Doğru. Yani biraz böyle ama şey o biraz düşün. İlk programın heyecanıdır ve her programda öyle yapamaz. Her programda olur Fahir. Evlerde topladım. Şimdi bir de ilkinde eleme falan yoktu. Şimdi artık biraz daha kızışır ortalık. Yavaş yavaş taraflar yerini bulur. İlk haftadan gıcık durumuna düşmeyeyim diye insanlar biraz daha ölçülüydü. Biraz daha herkesin içindeki şiddetlik ortaya çıkacak. Biz izleyici olarak bunları bekliyoruz televizyonculuktan. Bunu da herhalde dozunu güzel bir şekilde ayarlamışlardır. O zaman ilk hafta bizde toplanalım abi. Öyle bir şey yapalım bence. Toplanıyor muyuz? Toplanarak. Ama aile ortamında da seyredilmez ki abicim. Niye? Niye aile programı ya? Ne olacak abi? Yeliz'in sen yırtmacı ne için mi diyorsun sen? Hayır bunlar çemçürücü. Sen Yeliz'in yırtmacını görünce çay koymaya falan gidersin. Biz de şey diye konuyu destek. Allah çağırdı herhalde dem tutmadı. Orada ağlama duvarı var ya, oraya sen. Tamam abi öyle olsun. Ha, o zaman siz rahatsız olmayacaksınız. Bana haydi haydi. Hiç fark etmez. Sen rahatsız olmayacaksın. Ben sizin evde de bir duvar bulurum. Sizde de bir duvar bulurum. Ben gidişinden rahatsız olmam da dönüşünden senin adına rahatsız olabilirim. Niye abicim? Yani burada niyesini çok sorgulatma bana da. Biraz orada vakit geçirmen lazım. O da programdan soğumana sebep olur bence. Hiç ya da sizin hep soğuk oluyor mu? Ha? Sizin ev soğuk oluyor mu Fahir? Yok gayet sıcak. Ayarlayabiliyorum. O gün mesela biraz soğutsan da battaniye gibicesine bir şey alsan üstüne. O zaman bu güzel. Bu beraber seyretme güzel. Tamam. Tamam. Artık o şeyle beraber battaniye mi olur, şey mi olur, balkonda mı seyreder, küçük televizyon mu koyulur? Aile yanında bunların bir yolu bulunur. Bulunur. Hallederiz. O sorunu. Başka hangi program var? Mesela bu Popstar Alaturka benim hiç seyredeceğim benim, bir program benim değil. Benim de yani. Hiç sevmediğim bir şey benim de. Çok yabancı. Bir tane daha var. Ama bilmek de lazım bunları. Buzda dansı bak kaçırdık. Millet yorumlar yaptı. Şimdi herkes buzda dans deyince, buz pateni deyince bir iki laf söyleyebiliyor. Benim, salto mesela. Salto diyor, malto diyor. Ben hiç bilmiyorum bunları. Bundan da koptuk ya. Zaten spor dünyasına bir giremedim bir türlü. Spor dünyasına buzdan mı girecektin abi? Spor dünyasına Okan Karacan'da mı girecektin abi? Ben sana öyle söyleyeyim. Olsun, gene bir salto malto değil. Bak hiç aklımda hiç kelime yok yani. Şimdi sıradan bir izleyiciyi arasak 50 tane şey yapar. Lift der, bir şey der. Liftlerde lift. Bu hafta şeydim. Lift. Millet öyle konuşuyordur. Lift. Hocam lifti açıklar mısınız bize? Lift dediğin işte kaldırınca lift oluyor. Ama bazı insanlar bunu hayatta en önemli teknik olarak değerlendiriyorlar. Ama programı seyredenler bunlar. Adam yerden göğe kadar. Biz tamam. Çok eşeklik ettik. Tamam, çok işte eşeklik ettik. Kendi kafamızı başa dikine. Millet televizyonda bir şeyi seyrediyor. O gündem haline gelmiş. Biz hala efendim Lost'un yeni sezonunu, yeni zaman... bölümü indi mi? House'u kim indiriyor? Heroes'un son bölümü indi mi? Doğru söylüyorsun. Hocam indi mi indi mi derken? Korsancılıktan bahsediyorum. Şöyle yapalım istersen abi. Madem sen spora ısınmak istiyorsun. Mesela tespit edelim. Yani abi bu adam yazalım. Şey de seyretsin ya. Hayır, spor bültenleri. Seyretiyor. Hayır program değil. Programdan sıkılır bu, ben biliyorum. Abi olur mu? Bülten abi, bülten. Saçma. Toplanacağız. Ahmet Çakar'ın programını seyretsin. Bunu ilk şeyden sıkılır gibi. Abi sıkılır. Sıkılır. Sever. Bir de özenir. Ben de konuşurum bunların konuştuğunu falan der. Çok özür dilerim. Dün gece 1:30'da ben Ali'ne emzirmeye çalışıyordum. Yani biberondan tabii. Şimdi televizyonu bir ara açayım dedim. Kazım Kanatlar falan hala yayındaydı. Hala yayında falan. Evet. Ben nasıl seyredeyim bunu? İşi gücü olan adamım ben. İşte o yüzden bülten kim diyorum ben sana. Ben sana bülten diyorum bak. Özet görüntülerden. Özet görüntülerden. Kim ondan sonra spor haberlerinden. Niye YouTube'a güzel güzel koymuyorlar bunu? Koyuyorlar abi. Her bak. Programı koyuyorlar mı YouTube'a? Her programı koymuyorlar. Mesela bence Chelsea mi anlaşmıştı? Sorumlu bazı neyle? Birisi anlaştı işte. Maçları oradan seyredebilirsin yani, özet görüntülerini. Ya maç görüntüsü ne yapayım? Maç görüntüsü açmaz abi, ben tahmin ediyorum. Yok, o ona topa vurdu, gol oldu. Ne anladım ben şimdi yani? Birisi onu yorumlayacak da ben o yorumuna öbürü ters bir laf edecek. Onu seyretmeyi severim. Ya da o tip mücadeleler herhalde. İstersen sana para toplayalım abi. Özeller saldıralım. Kimden abi? Bilmiyorum. Rıdvan Dilmen'den mesela ilk aklıma geldi. İstemem. Kimden istiyorsun abi? Adam bak böyle ki. İstemem. Bak birinci dakikada daha özel ders isterim kaçıyorum. De Rıdvan Dilmen'den almışsın. Kimden istiyorsun? O zaman uygun birini bulalım. Kazım Kanat ister misin? Hayır. Yok sinirli. Abi. Kazım Kanat. Kazım Kanat o. Ahmet Çakar. Sinirli. Erman Toroğlu. Sinirli. Bu zaten biraz da bunun şeyini bozar. Abi sinirli olmayan da. Flanlı dolunu konuşmaya başladı. Haşmet Babaoğlu. Haşmet Babaoğlu olur. Çünkü oradan mesela bir ortama falan da akılır. Oho, sen daha bu aklı dersli değil ki senin aklın. Senin aklın ondan sonraki eğlence de atarız alalım. Ama ondan sonra yarın öbür gün karşımıza geçip böyle dayılanma falan yapma. Sonra sakallı falan gelirsen alırız o sakalına. Alırız o sakalı derken. Stüdyoda güzel tıraş bıçağıyla. Abi öyle programlar da kalmadı. Nasıl? Bir zamanlar programlarda bıyıklar kesiliyordu falan. Nereye gidiyor bu televizyonculuk, ben bunu anlamıyorum ya. Çünkü onların hepsi spor müdürü aldı abi. O bıyıkları kestirenlerin. Yeni muhabirlerin saçı sakalı yok mu? Onlar niye kesiliyor? Abi yarı, yeni çıkan çocuk 20 yaşında çocuğu böyle hey diye dolaşıyor adamlar. O can tanrıyarlar. Etek giydirme yapılsın, bir şey yapılsın. Onun da herhalde yani bir dönem şeysi vardı. Bir takım güzel şeyleri kaybediyoruz. Bana öyle geliyor yani. Değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Stüdyoda sakal tıraş, sakal bıyık kesimleri falan. Egeciğim, bunlar kalmadı. Gol Show diye bir programı kaybettikten sonra sizin toparlamamızın neyi hak ediyoruz? Simovic'i kaybettik ya o programdan sonra. Bana kimden ders aldırabilir Sakayama? Prekazi. Prekazi'yi de isterim valla. İstersen. Güzel midir Türkçesi Prekazi'nin? Türkçesi süper. Güzel canım. Kaç sene veya Boliç olsun ya, bu adama daha iyi. Boliç aktif futbolda ilgilenemez ya. Ya Yunanca olması Şota lazım. Beraber ders verebilirler. Hı-hı. Prestij. Hollanda'da abi şu anda adam. Hadi ya. Tabii Şota Hollanda'da. Archie işsiz mi kaldı? Ha? Archie'yi bilmiyorum. Archie nerede? Bilmiyorum. Archie bir tanesi galiba. Aze Akmar'da oynuyor zaten. İşte Şota. O zaman onlar da yatar. Kimden alabilirim futbolda? Abi yani çok güzel. Çok keşke Kompele falan olsaydı da mükemmel. Aslında Alpay... Dan mı alsan acaba? Sinirli. Esprilerle falan. Sinirli. Abi esprili tarafını ortaya çıkarırsın sen onu. Farklı şükür falan artık bıraktı espriler şakalar yapmayı. Doğru, o da çoluk çocuğa karıştı. Abi çok eğlenceliymiş zamanında da televizyon ya. Şimdi hiç öyle değil. Bak bir tane hiç program çıktı. Bir şey oldu. Evet. Eskiden ne güzeldi. Bir tane program var. Milletin evini yıkmışlar. Ağlak ağlak insanlar. Ne güzel zamanda herkesin oraları buraları görünürdü televizyonda. Şimdi başta bir görüntü var. Ne çıkacağını biliyorsun. Bir üstünü kareliyorlar falan. Öyle oraları buraları görüyorlar. Ha o karelerle görüyorum. De izleme zevkimiz azaldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum gari. Diyoruz. Bu özel ders konusunu ben bir düşünelim derim Fahir. Bence de. Bu adamın içine gelmiyor. Dersten sonra sosyal ortamlara akarım. Peki, bilmem ne falan. Peki şöyle sorayım yani. Size. Sor canım. Bunu uzun uzun da konuşmak gerekebilir belki ama. Aç uzun uzun siz konuş. Siz kimle katılmak isterdiniz bu yarışmaya? Koç olarak yanınızda kimi isterdiniz? Ha ama kadın olacak değil mi? Çünkü biz... erkekler kadınlar. Erkekler, evet, erkekler kadınlarla olduğuna göre benimki belli abi. Kim? Birkaç tane isim var aklımda. Bir tanesi Çiğdem Tunç. En iyisini kaptı adam ya. Hakikaten ya. Saniyede kaptı kalmadı adam. Esprilerle falan yapacağız. Abi için. Hakikaten süper. Yani zamanında Mehmet Ali Erbil'i Mehmet Ali Erbil yapan o kadın. Çünkü her başarılı kadının arkasında ama evet. Erkeğin arkasında o kadın vardır. Beni de şahlandıracaktır diye doğru, Çiğdem düşünüyorum. Çiğdem Tunç. Semiha Yankı. Gene. Ve de Hurşit Yeni Gün mü Fahir? Hayır abi öyle deme. Yenilerden de elbette birkaç isim düşünüyorum. Onlardan bir tanesi şey olabilir abi bana. Ya Hande Yener ya Demet Akalın onlardan birini düşünüyorum. Onlar da sıradaydı Fahir. Hangimizi seçecekti? Onlardan birini. Sen Oktay? Bilmiyorum ya ne için olduğuna bağlı şimdi. Nasıl ne için olduğuna bağlı abi? Hayır, yarışmaya katılacaksın. Hayır yarışmaya katılacağız da ayrı bir hava mı katmasını istiyoruz yoksa hakikaten eğitmesini mi istiyoruz? Öyle düşünme sen gönlün kimi bu çekiyor? Bu Fahir kafamı karıştırdı. Yarışmayı kazanmak istiyorsun sen öyle söyle. O zaman anlaşılmayan sözleriyle Zeynep Kasalini. Olabilir evet. Oktay güzel bir ikili olursunuz yemin üstelik ediyorum. Üstelik soyadı da havalı falan görünüyor ya. Benim belli. Kim? Kim? Bülent Hanım. Diva. Ama o başka bir yarışma programında olduğu için katılamaz. Ona katılamaz evet. Tamam onu bizim de aklımıza geldi herhalde. Ne yapacağım ben o zaman? Sana ilk yoksa ben de Ebru Gündeş falan derdim. Hiç. Ha o da kitlenmiş durumda değil mi? Kitlenmiş derken. O zaman Deniz Seki programdan çıkıp tam yemeğe gidiyoruz. Deniz tam Seki manyak seni Döver abicim. Eğitmez. Eğitmez ama güzel yenir. Yenir derken yemekte değil tabii mi? Canım, o maşallah yani her programdan sonra hadi gel şimdi kebapçıya gidiyoruz. Şimdi burada dürüme gidiyoruz. Bir de gece yemekleri güzel olur ya. Biraz son zamanlarda kilo aldığı için herhalde sen sürekli yemek yediğini güzel şey olabilir. Gece yemek kadar yalnız güzel bir Deniz şey var mı ya? Yalnız Deniz sen böyle konuşursan. Hadi vallahi beraber yemeğe niye gidelim falan. Deniz falan. Abla ne yiyoruz diyeceğim ben. Abla sana. Mı? Abla mı? Ne diyeceğim? Amca demeyeceğim herhalde. Denizciğim diyeceksin. Ya da Deniz kocum dersin. Öyle konuşuyorsun. Bir sempati olur, bir güzellik olur herhalde. Sus. Sus yeter. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.